υπάρχει έντονος καπνός που στο ταού πετέρει σκέφτο. Έντονος καπνός μεταβαίνω, να στείλει το χήματα. Τα όπε θέλει, βλέπουν φλόγα. Έχει ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα. Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω. Ότι θα δω τώρα τη δίπλα. Διώξτε, Κώστα, διώξτε, Κώστα. Δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα. Διώξτε όλα, έλεγε. Το 31 πού είναι ο πειρασμό, έχει πάει κάτω και μετά. Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι. Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Τι, ξεβράκονται. Η καλύτερη λέξη για όλα αυτά που έγιναν στο μάτι είναι ηχητικά. Από αυτά που είδαμε χτες το βράδυ στην εκπομπή του Sky του Αλέξη Παπαχελά, μισή ωρίτσα περίπου, νομίζω 40 λεπτά κράτησε. Δείτε το, ψάξτε, βρείτε, υπάρχει σε κομμάτια παντού, έχει απασχολήσει την πολιτική ζωή, δηλώσεις, αντιδηλώσεις. Είναι λογικό, λογικότατο, ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό. Έχουμε ξανακούσει και άλλες φορές ηχητικά από όσα έγιναν στο μάτι το περσινό καλοκαίρι. Αλλά αυτά που βγήκαν χτες πραγματικά είναι ιδιαίτερα. Και οι λέξεις είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουν όλο αυτό που νιώθει κάποιος όταν το βλέπει. Και βρισκόμασταν στην επιλογή σήμερα, έτσι κι αλλιώς λείπαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχει μαζευτεί πολύ υλικό ελληνοφρενικό, ευρωεκλογές, η χωρή του Πολάκη με τον Τζίπρα, όλο αυτό το αντιαισθητικό που βλέπουμε στην Κρήτη κάτω. Τα ψίχουλα πάνε να ξαναπετάξουν πάλι για να εξαγοράσουν ψήφους μέσα στον πανικό τους. Οι δηλώσεις ευρωβουλευτών υποψήφιων από πολλά κόμματα που προκαλούν γέλια και. Γενικότερα χαμόγελα και ένα μηδίαμα και ένα προβληματισμό βέβαια, αλλά αυτόν δεν τον λογαριάζουμε. Είχαμε το τραγούδι του Ρωμανού, του υποψήφιου της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι αυτούνου, κυριαρχεί έτσι κι αλλιώς στα social media, το ανεβάζουν και τα σιριζοτρόλ. Είχαμε αυτά όλα τα θέματα και θα καταπιανόμασταν με αυτά. Αλλά βλέποντας το χθεσινό ντοκιμαντέρ, τη χθεσινή εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά με τα όσα βγήκανε για το μάτι, σταματήσαμε εκεί. Και μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ, επειδή εγώ έχω και μια μανία με όλα αυτά, ξαναείδα αυτή τη σύσκεψη που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τότε, εκείνο το έσχος, εκείνο το φρικτό βράδυ, να βλέπεις να κάνουν τους καραγκιόζηδες και να παριστάνουν τους ανήσυχους και να μην ρωτάει κανείς για τους νεκρούς, ενώ ήξεραν ότι υπάρχουν νεκροί, και να ρωτάνε για όλα τα άλλα θέματα, μέχρι και το μετεωρολόγο έχει κάνει εκεί να μας λέει τον καιρό, χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου ή θέλοντας να κρύψουν για πόσο. Πόσο η ανοησία μπορεί να υπάρχει σε ανθρώπους, υποτίθεται υπεύθυνους που κουμαντάρουν τις τύχες των. Ποιες τύχες? Τις τύχες, εν πάση περιπτώσει, των Ελλήνων πολιτών. Οπότε σήμερα θα το πάμε έτσι στο πρώτο μέρος. Θα ξεκινήσουμε με αυτά τα ηχητικά που πλέον ανήκουν στο δημόσιο λόγο και υπάρχει ένας λόγος να ακούγονται και να τα θυμόμαστε. Πολλοί λένε, άκουσα και τους Σιριζέους σήμερα το πρωί, ότι το timing, τη στιγμή που. Βγήκανε όλα αυτά τα ηχητικά. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι στιγμές, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το timing, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν κάνει κακό στην κυβέρνηση. Έχει κάνει κακό στο λαό αυτού του τόπου. 101 νεκροί. Οπότε πολύ λίγο μας νοιάζει αν στρέφεται κατά μίας κυβέρνησης, έτσι κι αλλιώς σε ένα μεγάλο μέρος. Όλο αυτό είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων από το 1974 και μετά για όλο αυτό που έφτιαξαν. Είχαμε την ανοργανωσιά του κράτους που ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις και το καταλαβαίνουμε αυτό και τη βλέπουμε αυτή την ανοργανωσιά. Οπότε υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ που υπήρχε το μέγιστο θέμα, καταλάβαμε σε τι βαθμό είναι αυτή η ανοργανωσιά, το χάος, η αδιαφορία, το χάρβαλο, το μπάχαλο των δημοσίων αρχών. Έχουμε την ανοργανωσιά του ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερος παράγοντας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και την ξυπασιά του ΣΥΡΙΖΑ, τρίτος παράγοντας. Όλα αυτά μαζί λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από την ανοργανωσιά της πυροσβεστικής. Θέλω οπωσδήποτε τις τεταγμένες του Ντάου Πεντέλης. Του Ντάου Πεντέλης, τις τεταγμένες. Κάτσε, περίμενε. Είναι εκεί μια Αφροδίτη και δεν ξέρει πού να πάει να ρίξει. Πού να πάει να ρίξει? Δεν το βλέπει, δεν ξέρει πού είναι. Πλησιάζει σε 5 λεπτά, δεν το βλέπει. Πλησιάζει σε 5 λεπτά και δεν βλέπει. Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο από τη μία. Για να δω. Θέμα είναι με παίρνουν από καλλιτεχνούπολοι πολίτες και μου λένε για τι πετάει ρε φίλε, σας φέρνουν και εσάς. Τι πετάει? Τι πετάει λέει και δεν μας φτάνουν και εγώ μας είχαμε αλλαγή. Ρε Γιάννη μου, έχουν γράψει τις δυνάμεις, έλα τώρα. Ναι, εντάξει, τώρα, ξέρω. Έλα, είμαι εγώ όπως πρέπει να το βάλει χρόνια στο σώμα. Ναι, τώρα, εντάξει. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Τι πετάει και τι πετάει. Και ευχάριστο είναι από τη μία που δεν βλέπει τίποτα το αεροσκάφος, η Αφροδίτη, το αεροσκάφος που θα πήγαινε να ρίξει υποτίθεται νερό. Ευχάριστο για τον συντονιστή, είναι ο συντονιστής και μια και της πυροσβεστικής, με την έννοια ότι εφόσον δεν βλέπει καπνό, άρα δεν έχουμε φωτιά, άρα χαρούμενοι όλοι, τελείωσε το θέμα και προχωράμε παραπέρα. Ακριβώς αντίληψη δημοσίου υπαλλήλου, που δεν θα έπρεπε όμως σε τέτοια πόστα, δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου επαναπαυμένοι όλοι. Θα έπρεπε να τσεκάρουν, να διπλό τσεκάρουν, να ανησυχούν περισσότερο από τον οποιονδήποτε και να μην αντιμετωπίζουν με τώρα η Γιάννη, έλα, ξέρουμε εμείς τώρα 11 χρόνια και τόσα χρόνια συντονίζουμε και πάντα οι κάτοικοι δεν βλέπουν ποτέ το πυροσβεστικό έξω από την πόρτα τους. Κάποια στιγμή στην πυροσβεστική κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Κύματα μέσα από τα σύρι, φεύγει η φωτιά. Είστε μαζί και με προσοχή κοντά σε δύσκολα και μεγάλο δρόμο γιατί έρχεται η φωτιά με δύναμη και δεν υπάρχουν δυνάμεις. Μάνο, Μάνο, η φωτιά έχει καβαλήσει το ρεύμα. Φύγετε από εκεί πέρα. Χρειαζόμαστε επιγόντως εναέρια γιατί η φωτιά εάν περάσει τη χαράδρα δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Is in bloom the PIA transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down, down and hold that we will never see the truth around. Δεν έχετε ασύρματο να μιλήσετε με τα νέα. Μιλάω εγώ στο 15 και δεν μου απαντάει κανένα. Μιλάω με εσάς και δεν μου απαντάει ούτε από εσάς κανένα. Green belts wrapped around our minds and endless. Τον ασύρματο να μιλήσετε στο 15 δεν σας ακούει το ένα αέριο. Όχι. Έχουμε περάσει το συμβάν στην Καλλιτεχνούπολη μέσα στο σύστημα, στο Engage. Δεν έχω Engage μάτια μου. Εγώ λειτουργώ μονάχα με το πρώτο σύστημα. Άπειρα τέτοια. Το άπειρα βέβαια σε εισαγωγικά, αλλά είναι άπειρα όταν καταλάβεις τι γίνονταν από κάτω και εκ των υστέρων περίπου ένα χρόνο μετά ερχόμαστε να συνδέσουμε τα γεγονότα, τις στιγμές, τι ακριβώς συνέβαινε. Όλοι εμείς βλέπαμε ένα καπνό, όσοι ήταν εκεί βλέπαν ότι είναι φοβερή φωτιά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ με τέτοιους ανέμους και να ακούς και να βλέπεις τώρα ότι την ίδια ώρα η διάλογη ήταν αυτή. Ότι δεν επικοινωνούσε το πάνω με τον κάτω, ότι δεν επικοινωνούσε ο πέρα με τον δίπλα, ότι δεν ήταν συμβατά τα μέσα. Στην τύχη ζητούσαν βοήθεια οι μεν από τους δε, δεν έμπαιναν μέσα αστυνομικοί, δεν έμπαιναν μέσα ασθενοφόρα, δεν υπήρχε κάποιος να ενημερώσει, δεν είχαν συνολική εικόνα και μια ψύχρεμη φωνή των υπαρχηγών της πυροσβεστικής, μια θα την ακούσουμε στην πορεία, μια ψύχρεμη φωνή σαν να μιλούσε ξαπλωμένος από την βεράντα του σπιτιού του, από τον καναπέ, από την πολυθρόνα και αγνένταβε κάτω το πέλαγο. Και κάπου εκεί, και ενώ ακούμε όλα αυτά, θυμηθήκαμε τη δήλωση του αρμόδιου τότε και υπεύθυνου υπουργού, του κυρίου Τόσκα. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά. Να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πού είναι η πυροσβεστική δεξιά αυτή τη στιγμή, πού είναι η φωτιά? Σας έχει γίνει έτοιμα τίποτα για τακτική ανάγκη? Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να είναι στα κεντρικά. Δεν θα το μαθαίνατε εσείς? Δεν θα το μαθαίνατε εσείς? Δεν ξέρω εδώ πέρα, τι να μαθαίνουμε? Δεν ξέρουμε το δεξί γιατί κάνει το αριστερό. Το δεξί χέρι, δεν ξέρουμε τι κάνει τα αριστερό. Είναι συνομιλίες του ασυρμάτους, αρμοδίων φορέων που υπάρχουν, τους επανδρώνουν άνθρωποι για να λειτουργούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Τόσκας, μπράβο, έκανε την πιο σοφή και σαφή δήλωση που θα μπορούσε να κάνει κυβερνητικός αξιωματούχος. Είχε δώσει και την παραίτησή του, αλλά δεν την έκανε δεκτή ο πρωθυπουργός για τους γνωστούς λόγους, επειδή το ζήταγε όλη η αντιπολίτευση και όλα αυτά τα μικροπολιτικά που βλέπουμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βλέπουμε όλους αυτούς που υποτίθεται καμώνονται, και τους μεγάλους και τους τρανούς, να αποδεικνύεται πόσο μικροί και τυποτένιοι είναι, αλλά και αδίστακτοι ταυτόχρονα. Γιατί πάνω στα πτώματα εκείνη την ώρα έδιναν μια παράσταση. Γιατί ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, κατά τις 11.30 το βράδυ έγινε η περίφημη σύσκεψη. Ξαναλέω, δείτε την, έκανε 20 λεπτό. Έχει ανέβει στα YouTube και στα υπόλοιπα. Γιατί με άλλο μάτι τη βλέπει κανείς τώρα, ενώ ξέρουμε ότι ξέραν ότι υπήρχαν τα πτώματα και δεν έπρεπε με καμία κυβέρνηση και κουβέντα να φανεί ότι ήξεραν ότι υπάρχουν πτώματα. Λες και αν μιλούσαν για πτώματα εκείνη την ώρα, αφού σε μία ώρα, μία μισή, δύο, αρχίσαμε να μαθαίνουμε πια τον αριθμό των πτωμάτων. Και πρόσεξα τις δηλώσεις που έκανε, τις ερωτήσεις που έκανε σε αυτή τη σύσκεψη, η παροδία, ο Αλέξης Τσίπρας. Αν θα τις ακούσουμε τώρα εδώ τις περισσότερες, μιλάει για τις κατασκηνώσεις, έχει αγωνία αν έχουν αδειάσει κατασκηνώσεις, λογικό. Μιλάει ποιο είναι το σύνολο της δύναμης, μιλάει για τα πλωτά μέσα από που ήρθαν, που θα πάνε. Λέει, ρωτάει αν υπάρχει εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι, πολύ σωστή και αυτή η απορία. Ρωτάει αν τι αέρας πνέει εκείνη τη στιγμή, 11.30 ώρα το βράδυ. Ρωτάει αν θα ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα τα πτυτικά μέσα, ενώ ξέραμε όλοι ότι είχε καεί, είχε φτάσει στη θάλασσα, 11.30 το βράδυ όλο αυτό. Και δεν κάνει καμία απολύτως ερώτηση για ανθρώπινη ζωή. Όλοι μας, όταν βλέπουμε τέτοια γεγονότα στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, τέτοιες φρικτές εικόνες, το πρώτο που ρωτάμε μεταξύ μας, τον εαυτό μας, είναι αν υπάρχουν νεκροί. Καμία τέτοια απορία. Ήταν ένας πρωθυπουργός που δεν είχε απολύτως κανένα. Έτσι έδειξε, ήξερε προφανώς ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά ήθελε να το κρύψει. Δεν ρωτάει κανέναν από τους επιτελείς αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν νεκροί. Βάζουμε τις ερωτήσεις στη σειρά του Αλέξη Τσίπρα για να καταλάβετε το πόσο αλλού και πόσο πρόστιχο θέατρο παίζανε. Αυτό που κατέβηκε κάτω στο Μουτσά είναι αυτό. Ναι, ναι, το Μουτσά, ναι, ναι, ναι. Οι κατασκηνώσεις. Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή κάτω. Αυτή τη στιγμή. Στο Μουτσά. Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο της δύναμης, ε. Το μεγαλύτερο μέρος. Στη διασπορά. Τα πλουτά μέσα από πού τα φέραμε. Στρατού. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι. Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Τι αέρας έχει, τι αέρας πνέει στην περιοχή. Έχουν κοπάσει. Από τι αέρας έχουν κοπάσει. Έχουν κοπάσει, έχει όμως γύρω στα 3 μποφόρ βορειοδυτικό. Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πτυτικά μέσα. Με το πρώτο φρός, 6 ώρες. 6 ώρα. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία που θα πάνε. Πού ρίχνουμε το μεγαλύτερο βάρος τώρα. Ανατολικά. Νέα Μάκρη, Μάτι, Ραφίνα. Δηλαδή η εκτίμησή σας είναι πόσα μέτωπα, πόσες εστίες μάλλον ταυτόχρονα είχαμε. Και παρόλα αυτά σε 2 ώρες είχε επεκταθεί φωτιά. Μέσα σε 2 ώρες έγινε το κακό εκεί. Το ίδιο και στο ίδιο και το Νταού Πεντέρης, μέσα σε 2 ώρες έφτασε μέχρι το λιμάνι της Ραφίνας. Σε 2 ώρες και εκεί και εδώ έγινε το καταστροφή. Στο τέλος έχουμε και το συμπέρασμα ότι σε 2 ώρες τι να πρωτοκάνεις αφού γίνανε όλα μέσα σε 2 ώρες. Είναι προς το τέλος πια οι ερωτήσεις βαλμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προσανατολίσουν τον τηλεθεατή που βλέπει ότι ήταν κάτι φοβερό αυτό και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα μέσα σε 2 ώρες αφού μας έτυχε. Την ίδια ώρα ο Πολάκης είναι και αυτός μέσα σε αυτούς που είναι εκεί στη σύσκεψη. Εν τω μεταξύ, κοιτώντας όλους και σημειολογικά, δεν σε εμπνέει κανείς με το ύφος τους, ακόμη και οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ότι κατέχουν το θέμα και ότι είναι άνθρωποι που, αν τύχει κάτι, μπορούν με δυναμισμό να το χειριστούν εκείνη την ώρα. Ο τρόπος που μιλάνε, η γλώσσα του σώματος, τα σκυμμένα κεφάλια, γιατί ξέρουν ότι έχει γίνει κάτι πολύ κακό και η έννοια τους, η πρώτη και μοναδική, είναι πώς θα το χειριστούν και θα το διαχειριστούν. Αυτή είναι η έννοια, επικοινωνιακά πάντα, γιατί είναι μια κυβέρνηση που σε όλα τα θέματα λειτουργεί και μόνο επικοινωνιακά. Αυτή είναι η αγωνία της και εκεί δίνει τις όποιες εξετάσεις. Ο Πολάκης λοιπόν ενημερώνει, ο αρμόδιος υπουργός Υγείας, ενημερώνει τον αρμόδιο πρωθυπουργό για το ποια νοσοκομεία εφημερεύουν, κάτι που θα μπορούσαν να το είχαν μάθει από το 166. Μαζεύονται οι άλλοι και τους φέρνουν στη Ραφίνα. Για να όποιοι είναι τραυματίες, Σισμανόβλιο, Ευαγγελισμός και κάτι είναι σε εφημερία και καλύπτουν και το Αττικό με το Θριάσιο από την άλλη μεριά. Και επίσης έχουμε τα δύο κέντρα υγείας και με θελοντική προσφορά άνθρωπο που γυρίσαν πίσω, του Σπάτων και της Νέας Μάκρης, που μπορούν να υποδεχτούν ελαφριά περιστατικά. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι έχουμε 3 νοσοκομεία που εφημερεύουν για τα βαριά περιστατικά που λέει ο Πολάκης και 2 κέντρα υγείας για τα ελαφριά. Δεν είναι αυτονόητη η ερώτηση κάποιου όταν λέμε βαριά κινδυνεύει ζωή. Έχουν μεταφερθεί βαριά. Έχουμε μόνο βαριά, δηλαδή μας βοήθησε ο Θεός, δεν έχουμε νεκρούς με τέτοια φωτιά και τόσο μεγάλη ένταση ανέμων και τέτοιο μέγεθος περιστατικού. Όχι, κανείς δεν ρωτάει ούτε και εκεί. Δεν πρέπει να ακουστεί η λέξη νεκρή γιατί κοιτάνε ηθαγενείς από κάτω και πρέπει να πείσουμε ότι πήγαν όλα καλά και δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Άλλωστε, όπως είπε και ο Τόσκας, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά με 101 νεκρούς. Σήμερα το πρωί πέσαμε στα ηχητικά από την Κρήτη γιατί την ίδια ώρα χθες βράδυ χόρευε ο Τσίπρας με τον Πολάκη στα Χανιά. Και κάποια στιγμή είπε κάτι και ο Αλέξης Τσίπρας, το κάναμε μοντάζ για να κολλάει λίγο στη μέρα. Εμείς λοιπόν δίνουμε αυτή τη μάχη δίχως άγχος, αλλά δίνουμε αυτή τη μάχη με απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στις δυνάμεις τις δικές μας, όσο και στην κρίση του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου. We will Έλα, Χριστό. Έλα, ποιος είναι, ο Λάβ, έλα, επαρχές, Ναι, πες μου. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να περάσω το λεωφόρο Μαραθώνος, πολύ μεγάλη φωτιά. Εδώ έχει καεί πολλοί κόσμος, να ξέρεις. Έχει καεί κόσμος όμως. Ναι. Αυτός που λέει αυτό το ωραίο ναι, είναι ο υπαρχηγός τότε, νυν αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, γιατί στην Ελλάδα και με κυβέρνηση συγκεκριμένη επιβραβεύτηκε. Επιβραβεύτηκε ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά, που θα πρέπει να είχαν φύγει όλοι. Όμως όλοι. Δεν θα πρέπει να είχε μείνει κανείς στη θέση του με όλο αυτό που έγινε. Στην Κύπρο, ένας σάικο σκότωσε αυτούς που σκότωσε. Προφανώς ο αρμόδιος υπουργός δεν έχει καμία ανάμειξη. Παρετήθηκε, ξυλώσαν και τον αρχηγό της αστυνομίας. Εδώ με 101 νεκρούς. Με τέτοιο καθεστώς, με τέτοια κατάσταση, με έναν μηχανισμό που υποτίθεται είναι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφυγαν κανένα δυο για τα μάτια του κόσμου, οι υπόλοιποι πήραν και την αναβάθμιση που τους έπρεπε και συνεχίστηκαν όλα μια χαρά. Μέσα σε αυτό τον πανικό και βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ χθες, στην εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά, πέφτουμε κάποια στιγμή και στα τηλεφωνήματα του αστυνομικού του Ψινάκη, επειδή κινδύνευε το σπίτι του και έπρεπε να σωθεί και το σπίτι του Ψινάκη. Καλησπέρα, έχει πάρει φωτιά το σπίτι του Δημάρχου Ηλία Ψινάκη, Δημάρχου Μαραθώνου, να σα πω τη διεύθυνση του αστυνομικού του. Γρήγορα, παρακαλώ, γρήγορα, παρακαλώ, και πάρει ο κήπο. Σε ποιο σημείο είναι, στον κήπο? Είναι στον κήπο, στον κήπο, λογικά στον κήπο. Κάποιο λάστιχο υπάρχει, έχει συνάδελφο ένα ρογνίκι που είναι. Υπάρχει. Εντάξει, επειδή κινδυνεύει κόσμος, τώρα μην έρθουμε για δύο δέντρα και εδώ κήπο. Όχι, δεν είμαστε μέσα μακριά, δεν είμαστε, πηγαίνετε εκεί πέρα. Έχουμε εικόνα. Ότι είναι στα σπίτια που έχει πιάσει. Έχει πιάσει στα σπίτια και πού άλλο. Έχει πιάσει σπίτι, έχει πάρει το σπίτι. Έχει πάρει. Μα ακούτε, έχει πάρει και το σπίτι. Μας πήρε τηλέφωνο κάποιος αστυνομικός. Ναι. Το ότι έχει πιάσει φωτιά το σπίτι του Ψινάκη, του Δημάρχου. Ναι. Τον άκουγα από το τηλέφωνο. Εντάξει. Το πήρα τη νέα μάκρη εγώ για να επικοινωνήσει. Ναι. Εντάξει, να στείλει κάποιον. Εντάξει. Εντάξει. Το καταδίνω τώρα, φίλε, ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατόν. Αυτός εκεί πέρα με τα κανάλια τα έχει καλά. Ναι. Okay. Εντάξει. Τώρα. Ναι, τι να πούμε, να είσαι καλά. Όλη αντίληψη του ελληνικού κράτους σε αυτή τη φράση. Αυτός με τα κανάλια τα έχει καλά. Βέβαια, ο άλλος είναι δύο συνομιλίες. Ο άλλος, ο πρώτος, ο νοήμων της πυροσβεστικής, λέει: συνάδελφε, αν έχετε λάστιχο, κάντε κάτι, γιατί και εγώ είμαστε, έχουμε σοβαρό θέμα. Και επεμβαίνει ο δήμαρχος από δίπλα, το έχει πάρει και ο κήπος από μέσα και πρέπει να πάνε εκεί οι δυνάμεις. Όλος ο παραλογισμός και όπως πάντα συμβαίνει, όσο πιο μεγάλη είναι η τραγωδία, η κυκομωδία που ακολουθεί, που ενυπάρχει μέσα στην τραγωδία, είναι και αυτή η κυρίαρχη. Κάποια στιγμή καταλάβαν όλοι τι γίνεται, πέρα από τον Ψινάκη, πέρα από τις εντολές των υπουργών, πέρα από τον Αλέξη Τσίπρα που σχεδίαζε και το άλλο επιτελείο πώς επικοινωνιακά θα διαχειριστεί το θέμα για να βγουν αλόβητοι από όλο αυτό. Κάποια στιγμή κατάλαβαν τι συνέβαινε. Είναι εγκλωβισμένα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους? Με αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Δεν είστε καν, δεν είστε καν σε εσάς. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, θα μας φύγουμε να πάμε στα νόμερα. Σας ακούω. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνος, και έχετε το σπίτι, και έχετε το σπίτι μου, έχω παιδί. Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια. Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι. Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή. Πάντα υπομονή να κάνω. Κάντε κουράγιο. Γιατί μας έχετε ξεχάσει. Εδώ οι φωνές των κατοίκων. Βεβαίως δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και για αυτούς που είναι στο συντονιστικό της πυροσβεστικής πρέπει να έχουν μια ψυχραιμία, η εμπειρία τους αυτό επιτάσσει. Πρέπει από απόσταση να καταλάβουν τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι επιτόπου, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν κάποτε. Υπάρχουν και οι έλεγχοι από ψηλά για να και ο συντονιστής, και είναι και αξιωματικοί, δεν είναι μόνο για τις δεξιώσεις, να φοράνε τη νούμερο 8 στολή και να πηγαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι για αυτά τα δύσκολα. Και υποτίθεται δεν έχουμε στόχο, ακούγοντάς τα όλα αυτά, η οργή ξεχυλίζει και δεν ξέρεις με ποιον να τα βάλεις. Αλλά δεν είναι προφανώς στόχος ο πυροσβέστης που κάνει τη δουλειά του ευσυνείδητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, όπως και αστυνομικοί, όπως και σε άλλους τομείς και κλάδους του ελληνικού μπάχαλου κράτους. Όμως ο συντονισμός είναι ένα θέμα από το οποίο πάσχουμε και εδώ απεδείχθη με τα χειρότερα και οδήγησε στα χειρότερα. Αν υπάρχει ένας λόγος που τα ακούμε όλα αυτά, είναι αυτός ακριβώς. Γιατί έχει περάσει ένας χρόνος. Έχουμε 3 του μήνα σήμερα, προχθές ήταν 1η του μήνα, Πρωτομαγιά, ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Και τώρα έφερε σήμερα για διαβούλευση αυτή η κυβέρνηση το νέο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της πολιτικής γραμματείας επικίνδυνων καταστάσεων και τώρα το έφερε. Μετά τον Ιούλιο, που θα έπρεπε να είχαν γίνει όλα σε ταχύτατο χρόνο, το φέρνει τώρα, θα συζητηθεί μέχρι τα μισά του καλοκαιριού και προς το τέλος, αν έχει ψηφιστεί από ποια κυβέρνηση, μέσα στην προεκλογική περίοδο, ο Θεός βοηθός. Και δεν πιστεύουμε και όλοι σε αυτόν, αλλά δεν υπάρχει και κάτι άλλο για να ακουμπήσει κανείς με όλα αυτά που βλέπει, ακούει. Κάποια στιγμή ζητήθηκε η συμβολή της αστυνομίας και επικοινωνεί ο πυροσβέστης με τους αστυνομικούς για να πάνε μέσα στο μάτι. Να σου δώσω εγώ εγκλωβισμένα, διευθύνσεις εγκλωβισμένων. Ό,τι μου είχετε δώσει, δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Έχουμε πάει σε κάποια άλλα δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Μοτοσυκλέτες δεν έχετε? Ωραία, να σου πω. Είναι περιπολικά, είναι και δίκυκλα, ναι. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν, λέει, λόγω πυρκαγιάς. Και πώς θα γίνει, κινδυνεύουν άνθρωποι? Και τι να κάνουμε, κινδυνεύσουν και οι αστυνομικοί? Προφανώς να μην κινδυνεύσουν οι αστυνομικοί, αλλά όταν το ακούς όλο αυτό, ενώ ξέρεις τι έχει γίνει και ενώ ξέρεις πάντα ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες για να κινδυνεύουν αυτοί για σένα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Κάπως ακούγεται όλο αυτό με τους αστυνομικούς. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, βασισμένη το πρώτο μέρος κυρίως στα ηχητικά, σε κάποια από τα ηχητικά, από αυτά που είδαμε χθες στην εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά στον Sky. 40 λεπτά ήταν. Ήταν απολύτως συγκλονιστικό. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στον ήχο. 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε τηλέφωνο, σας περιμένει μέσα. Έχουμε και το επίσημο site που είναι ellinofrenianet.gr και μας ακούτε τώρα και μετά όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official, εκεί μας ακούτε. Έχει και chat από κάτω, γράφετε σχόλια. Και έτσι θα πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις, γιατί κάποια στιγμή, 8 παρά 10 αναφέρθηκε ο πρώτος νεκρός, 11.30 έγινε η σύσκεψη, κάναν όλοι και χαμονόντουσαν τους ανήσυχους, τους υπεύθυνους, τους σοβαρούς, χωρίς να λένε τίποτα όμως για τους νεκρούς, τόσο δειλά ανθρωπάκια, όλη αυτή η παρέα που ήταν εκεί, όλη αυτή η παρέα που είναι γενικώς και κάνει κουμάντο υποτίθεται σε αυτή την χώρα, κάποια στιγμή κατάλαβαν τι συνέβαινε. Έχουν μπροστά τους μία γυναίκα με δύο παιδάκια, έχουν καεί. Είναι καμένοι, απλά κάποιος να πάει να τους μαζεύσει, μου λέει. Δεν είναι δηλαδή. Γίνεται χαμός. Ναι, για να μισέ τα. Σπουτάνας. Έχει χαθεί μπάλα εδώ, εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Σου λέω για χάος. Ούτε το 7 τέτοιο πράγμα δεν έχω δει εγώ εδώ. Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βγει φωτιά και θα βρούμε. Άσο, μην το μελετάς, όσο. Δείστε, Σιγρά. Ναι. Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι. Εντός αμαξιού, Opel Vectra, παστακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε. Έχουμε έναν άνθρωπο που προφανώς την πόρτα του σπιτιού του είναι απ' έξω. Είναι μπρούμητα στο δρόμο νεκρός. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Άλλα και άλλα αρκετά. Ακούστε με τώρα. Στο μάτι στην παραλία έχουμε 6 καμένους. Όταν λες καμένους. Καμένους. Καθοδεκομένους. Ναι. Τυχώς έχουμε κι άλλο νεκρό. Περίμενε να το σημειώσω. Θέλω να δηλώσω έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά. Κι άλλο κύριε Δικητά. Μάλλον γυναίκα. Εντάξει. Να δούμε πού θα φτάσουν. Έχει νεκρούς, αλλά δεν τους ανακοινώνω. Άλλος που θα μας σώσει. Να, μπορεί να είναι η τύχη μας. Ψυχραιμία λοιπόν να της κάνουμε καλή εντύπωση. Εμείς να κάνουμε καλή εντύπωση στην τύχη. Γιατί υποτίθεται η τύχη υπάρχει, γιατί έρχεται αυτή σε εμάς. Εδώ είναι Θανάσης Βέγκος. Αν σήμερα έφευγε το 2011, έφευγε από τη ζωή. Έχουμε πολλές ατάκες να τον θυμόμαστε και γενικότερα έχουμε να θυμόμαστε κάτι πολύ θετικό και πολύ αισιόδοξο από την παρουσία του. Και βλέποντας όλο αυτό χτες, ένα συνέστημα που νομίζω πολύ το νιώσαν γιατί έβλεπα και στα social media τι γίνεται, είναι ότι αυτό που ντρέπεσαι εσύ για αυτό που βλέπεις, που δεν περιμένεις να ντραπούν αυτοί που είναι και υπεύθυνοι, αλλά ντρέπεσαι εσύ ως πολίτης, καταρχήν φοβάσαι ως πολίτης, ότι μη σου τύχει τίποτα, γιατί είναι όλα μια ωραία βιτρίνα, όπως ήταν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, το εκδοτικό μηχάνημα που ήταν σε μουσαμά φτιαγμένο. Έτσι είναι και τα υπόλοιπα εδώ. Εύχεσαι να μη σου τύχει τίποτα. Και από εκεί και πέρα νιώθεις ντροπή για τη χώρα που είσαι, ενώ έχει τα πάντα αυτή η χώρα, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά η ανάθεση σε ανθρώπους που είναι εντελώς αναρμόδιοι, άχρηστοι, άσχετοι και αρπακολατζίδες, είναι ένα από τα χειρότερα που βλέπουμε. Και ένα δεύτερο συνέστημα, θαυμάζω πάντα την ανοχή αυτού του λαού, του ελληνικού εδώ και εγώ μέσα. Πόσα ανεχόμαστε, πόσα μπορούμε να ανεχθούμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο πραγματικά, ενώ το βλέπουμε και το ξέρουμε και το ξέρουμε και από πριν. Παρ' όλα αυτά το ανεχόμαστε, γιατί βλέποντας όλη αυτή την ομάδα που ήταν στη σύσκεψη εκείνο το βράδυ, αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι που θα σώσουν ζωές. Σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουνε, δεν μπορούνε. Ούτε ο Σκουρλέτης, ούτε ο Σπύρτζης, ούτε ο Πολάκης, ούτε ο Τόσκας, ούτε οι ηγέτες πυροσβεστικής. Με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά σε έναν πρωθυπουργό που καμώνεται τον ανήσυχο και τον αγωνιούντα. Να μείνουμε σε αυτόν τον πρωθυπουργό, γιατί χτες μίλησε στην Κρήτη και είπε πολλά. Δεν τελειώσαν τα βάσανά μας, αλλά έχουμε πια τη δυνατότητα εμείς, δηλαδή ο λαός, να αποφασίζει, να εκλέγει κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις αυτές να έχουν αφέντη την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι, δεν έπαθε τίποτα, δεν είπε καμία αλήθεια. Εμείς το κάναμε, μοντάζει και αυτό, σιγά μην λέει αλήθειες. Γιατί αν πει τέτοια αλήθεια, πρώτη στην μπούκα είναι η δική του κυβέρνηση, η δική του ύπαρξη, η δική του πολιτική παρουσία. Γιατί όπως ξέρουμε, θα έβγαινε για να ασκήσει τα μνημόνια και να χορεύουν οι αγορές με τα νταούλια και κατάντησε να χορεύει αυτός με τον Πολάκη και να κρύβεται πίσω από τον Πολάκη και να κάνει τον Πολάκη ζήτημα αισθητικής τεράστιο, αλλά τι να πρωτασχοληθείς και με τι να καταπιαστείς, πρώτο καταπιαστείς, και να κάνει τον Πολάκη μάγκα και προμετωπίδα της αριστεράς. Γιατί υποτίθεται μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν αριστερό κόμμα και υπάρχουν ακόμη αριστεροί που όλα αυτά τα καταπίνουν αμάσιστα. Υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν και με τα αισθητικά ζητήματα που προκύπτουν από το συνδυασμό και συγχρωτισμό Τσίπρα-Πολάκη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που τα δέχονται και τους αρέσουν πάρα πολύ και το θεωρούν μαγιά όλο αυτό και προχωράνε πολύ ευτυχισμένοι. Λαός, γιατί έχουμε και τέτοιον, μέρος Α. Έλα μωρέ καπιτάλα. Δεν μου λες πώς τη βλέπεις την κοντρίτσα μεταξύ του Κόκαλη και του άλλου του Μαρινάκη. Συζυγικό καυγαδάκι φάση. Ωραίο παραμυθάκι, ωραίο παραμυθάκι. Να άσχουμε να ασχολούμαστε. Ναι, τέτοια. Αλλά στην ουσία τα υπόλοιπα τρέχουν, έτσι. Φόροι, βενζίνες έχουν πάει στο κάργα, τιμές τα πράγματα. Με γιατί μπερδεύουμε τα θέματα, τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο. Οι φόροι είναι ανεξάρτητοι, θα τρέχουν για μας. Για αυτούς θα απαλλάσσονται. Έτσι, έτσι. Έρχεται και η φορεία τώρα κάνει κατασχέσεις. Μια χαρά έρχονται και οι δηλώσεις, έρχονται οι φόροι κανονικά με τα καθαριστικά δουλεύουν. Άιντε επιτέλους, άντε μπας και φτάσουμε στον πάτο να σκουμποθούμε, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται. Έτσι, έτσι. Πετάει το φίλος ο Αλέξης και λέει: πάμε για να πάρουμε και τις γερμανικές αποζημιώσεις. Στάχτη στα μάτια. Καλά πάει το πράγμα, έτσι. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, εντάξει, το σουβλάκι λέει ακριβένει, πάει στα 3 ευρώ. Τι έχει κάνει και αυτός ο Τσίπρας, έχει δώσει το σουβλάκι στο υπερταμείο και το πουλάνε όσο. Είδες. Τι άλλο πια, τι άλλο θα γίνει. Αλλά πού σε εμάς δεν μας πειράζει αυτό, γιατί έρχεται μεγάλη εβδομάδα, λέει, και κάναμε νηστεία τώρα, έτσι. Ό,τι νηστεία κάναμε, πάει τώρα. Για ποιο λόγο κάναμε. Γιατί δεν είχαμε. Για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Έλα καλά, δεν συγχωρούνται αυτά. Ναι. Αποστολή. Έλα. Σε δίνω στην Ελένη. Ποια είναι η Ελένη. Θα σου πω. Η απάντηση στο ποια είναι η Ελένη είναι άλλη, αλλά τέλος πάντων. Για φέρτη. Σε δίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα η Ελένη. Εγώ είμαι, ναι. Για... Ο κύριος Απόστολος, Ναι, ναι. Μου είπαν ότι κάνετε μια παραγγελία την οποία εμείς δεν τη λάβαμε. Έκανα όμως την παραγγελία εγώ. Είναι εύκολο με ένα mail να τα στείλετε να τα δούμε. Τι έγραφε η παραγγελία. Δεν λάβαμε τίποτα. Α, δεν ξέρω. Τι θα μπορούσα να έχω παραγγείλει, εσείς τι πιστεύετε. Ορίστε. Τι θα μπορούσα να έχω παραγγείλει, τι πιστεύετε, τι έχετε εσείς. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ είπα να μου στείλετε την παραγγελία να τη δω και να ψάξω που έγινε το λάθος και δεν τη λάβαμε. Α, εσείς είστε από το τεχνικό τμήμα. Όχι. Από πού. Από το λογιστήριο. Α, από το λογιστήριο. Εσείς τι προϊόντα έχετε γενικώς, πέρα από αυτά που παρήγγειλα εγώ. Δεν κατάλαβα. Πέρα από αυτά που παρήγγειλα εγώ, τι προϊόντα έχετε. Επεξεργασίας νερού. Ναι, έχω παραγγείλει έναν επεξεργαστή νερού. Αφαλάτωσης. Από το site. Ναι. Στείλτε μου την παραγγελία να τη δω. Αμέ. Πάντως, κυρία Ελένη μου, είμαι πολύ εκνευρισμένος με αυτό, γιατί έχει ήδη καθυστερήσει. Το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να βρω το πρόβλημα. Θα το βρείτε εσείς το πρόβλημα, εγώ όμως θα κινηθώ νομικά. Δεν έχω λάβει κάτι. Το καταλαβαίνω, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Μπορούμε όμως να κατευνάσουμε λίγο τους τόνους και τα νεύρα μου, εάν γράψω 10 μέλη από εσάς στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα mail? 10 μέλη. Στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσετε τις εκλογές, η κατάσταση είναι απελπιστική. Είναι. Θέλω όμως, κύριε Αποστόλη, τώρα να μου στείλετε με ένα mail τι έχετε παραγγείλει. Το περνάω. Πού περνάω? Στο info papaki. Τελεία.gr. Έγινε. Αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ λίγο να το δούμε όμως. Θα το δούμε, θα το δούμε. Εσείς έχετε ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα, καταλαβαίνετε. Βρίσκουμε ευκαιρία σε εταιρείες, σε τέτοια. Δεν σας ακούω καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ λέω να γραφτείτε. Γυρνάμε πόρτα-πόρτα να φέρουμε το μήνυμα της ελπίδας. Ξανά. Στείλτε μου λίγο ένα mail να δω. Το στέλνω εγώ το mail, αλλά τρίτη φορά αριστερά, αν μπορούμε, παρακαλώ πολύ. Και μιλάμε πάλι, κύριε Αποστόλη. Ναι, μήπως είστε Μητσοτακικιά. Ορίστε. Μήπως είστε Μητσοτακικιά. Αυτό πήραμε να λύσουμε. Τώρα, εγώ αυτό το στόχο είχα, αλλά παρεμπιπτόντως λέω ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι τώρα σε θέση να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να δω τι έγινε εκεί στο κλεισμένο με την εταιρεία μας. Το αποφεύγετε, το αποφεύγετε. Μάλιστα. Αν ευθύνομαι κι εγώ και σε ποιο κομμάτι. Δεν λέει εσύ. Τέλος πάντων, καλά, καλά, έγινε. Στείλτε μου λίγο. Βεβαίως. Ναι, ναι, να είσαι καλά, κυρία Ελένη μου. Επίσης. Λοιπόν, όποιος διδάσκεται από τα λάθη του άλλου, τι είναι? Ευφύης. Όχι εμείς. Όχι εσείς. Ευφύης. Εσείς σίγουρα δεν είσαι. Ευφύης. Όχι, είναι έξυπνος. Τι πιστεύει φορά σου, έτσι. Έξυπνος είναι αυτός που μαθαίνει από τα λάθη του. Όχι. Από τα λάθη των άλλων είναι ευφύης. Τι όχι, ρε. Από τα λάθη των άλλων είναι έξυπνος. Από τα λάθη τα δικά του είναι ηλίθιος. Και όποιος δεν διδάσκεται από τα λάθη τα δικά του, τι είναι? Τι είναι, τι είναι? Τι είναι, είναι Τσίπρας. Stupid κοινός. Εξαιρετικό. Έκτακτο. Για Σαββατοκύριακο του Θωμά που πλησιάζει είναι έκτακτο. Είναι ό,τι πρέπει. Αυτή τη μάχη με απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στις δυνάμεις τις δικές μας όσο και στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου. Εδώ έχει δίκιο να το πούμε, μιλάει για τον ελληνικό λαό, ξέρει πολύ καλά τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός το ξέρει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εδώ έχει δίκιο αυτό το μοντάζ. Και κάποιος έγραψε, είδα στο YouTube από κάτω, ότι για να λέμε ότι είναι μοντάζ, έχουμε δεχτεί πίεση. Καμία πίεση δεν έχουμε, δεν κατάλαβα τι εννοεί. Καμία πίεση δεν έχουμε δεχτεί. Δεν δεχόμαστε πιέσεις για αυτά, γιατί αν ήταν να δεχόμαστε πιέσεις, κάθε δευτερόλεπτο για κάτι που μεταδίδεται εδώ θα έπρεπε να ήταν πίεση. Να δεχόμασταν ως πίεση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Απλά το λέμε σήμερα επειδή ήταν το πρώτο μέρος τέτοιο να φανεί ότι είναι ψεύτικο αυτό. Δεν είναι μια εκπομπή μόνο μοντάζ. Είναι εκπομπή που ακούστηκαν αληθινά γεγονότα και ηχητικά. Θυμόσαστε που λέγανε να έρθουν και κατηγορούσαν τον Σαμαρά ως λαός χρυσόψαρο, που να το θυμόσαστε. Κατηγορούσαν λοιπόν πριν 5 χρόνια τον Σαμαρά ότι έχει τα υψηλά των 4 μονάδων τα πλεονάσματα. Ήρθαν αυτοί, τα πιάσαν παραπάνω, 4,5-5. Οπότε χτες ο Τσακαλώτος που μίλησε στα Γιάννενα είπε για αυτά τα υπέρ πια, όπως τα λέμε, πλεονάσματα. Γιατί αν έχει ένα καλό το υπερπλεόνασμα, και αν έχει ένα καλό, είναι ότι έχει χτίσει μια αξιοπιστία. Τούτων δοθέντων, λέω, τούτων δοθέντων ήταν στόχο να έχουμε υπερπλεονάσματα. Ήτανε. Μπράβο! Ήτανε μέρος του προβλήματος του ελληνικού κράτους που είχαμε τα υπερπλεονάσματα. Ήτανε και αυτό. Μπράβο! Μα δεν ήτανε όμως τούτων δοθέντων πάντα στόχος να πιάσουμε τα υπερπλεονάσματα. Μας λέγανε ότι αυτά καταστρέφουν την οικονομία και χθες βγήκε ο Τσακαλώτος και καμάρωνε για αυτά τα υπερπλεονάσματα, ένα μέρος των οποίων θα μοιραστεί, επειδή τα πήραν από τη μία τσέπη, θα τα δώσουν στην άλλη τσέπη λόγω εκλογών πάντα. Και με διάρκεια έχουν ημερομηνία λήξης όλα αυτά τα επιδόματα. Λίγουνε, κάποια στιγμή τελειώνουν, γιατί δεν είναι και για πολύ. Τι έλεγε όμως παλιότερα ο Τσακαλώτος τούτων δοθέντων? Έχουμε δεσμευθεί ως χώρα για πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2022, πρωτογενή πλεονάσματα 2% έως το 2060. Είναι εφικτά, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πλεονάσματα? Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι επιλογή μας. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε ως καθηγητή πανεπιστημίου, είναι καλό μια χώρα που έχει χάσει το 25% του εισοδήματος να έχει 3,5% για άλλα 4 χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα, θα σας έλεγα δεν είναι σωστό. Ως καθηγητή πανεπιστημίου του των δοθέντων, όμως εδώ ως υπουργός έκανε αυτό που δεν είναι σωστό για μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έλεγε μόνο αυτό, παλιά του των δοθέντων έλεγε κι άλλα. Ποιος είναι ο βασικός στόχος του μνημονίου από το οποίο προκύπτει ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς? Μα είναι να έχουμε για όλα τα επόμενα χρόνια μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που όλο θα αυξάνονται. Όλο θα αυξάνονται. Αυτό λοιπόν είναι καθεστώς, κάτι που δεν είναι κακό για την οικονομία, για ένα λαό, και γι' αυτό ψηφίσαμε χρυσόψαρα αυτούς, για να μην έχουμε τα πλεονάσματα που ο Σαμαράς είχε υποσχεθεί στους άλλους. Και τελικά ήρθαν αυτοί και έκαναν τα ίδια και παραπάνω πλεονάσματα, και θα μείνουν και μέχρι το 2060 τα πλεονάσματα, αφού μας είδαν έτσι καλούς και πρόθυμους. Όλα αυτά λοιπόν τούτων δοθέντων. Τούτων δοθέντων ήτανε στόχος να έχουμε υπερπλεονάσματα. Ήτανε. Μπράβο! Ήτανε μέρος του προβλήματος του ελληνικού κράτους που είχαμε τα υπερπλεονάσματα. Ήτανε και αυτό. Μπράβο! Και θέλω σήμερα κι εγώ απέναντί σας να προσπαθήσω να μιλήσω από ψυχής και να απευθυνθώ στις ψυχές σας. Διότι εμείς αν έχουμε ένα όπλο, αυτό είναι τα παντελόνια του Πολάκη. Υπερόπλο είναι αυτό. Δεν είναι απλά όπλο, είναι υπερόπλο από την Κρήτη όλα αυτά. Βεβαίως δεν έχουμε παραγγελία σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, γιατί δεν είχε μαζευτεί υλικό, επειδή απουσιάζαμε. Είχαμε και τα ηχητικά από, από το Μάτι, οπότε είπαμε να το πάμε έτσι και θα κλείσουμε σε λίγο με τον λαό όπως τις απλές καθημερινές ημέρες. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε μόνο αυτό, δεν μίλησε μόνο για το υπερόπλο που είναι τα παντελόνια του Πολάκη, αλίμονο τέτοιο υπερόπλο, όλοι θα το ζήλευαν όλα τα κόμματα να είχαν ένα τέτοιο υπερόπλο. Μίλησε και για τον σοσιαλισμό και πώς τον έχει στο νου του. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η χώρα μου σήμερα εκμεταλλεύεται, θέλει να αξιοποιήσει τον σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά, αλλά και την συνέχιση του κινέζικου ονείρου. Εμείς ξέραμε το αμερικανικό όνειρο που πάει θαυμάσια, κάνει και εξαγωγή σε άλλες χώρες και εδώ. Τώρα υπάρχει και το κινέζικο όνειρο, μια χαρά, να μην το χαλάσουμε. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε για τον σοσιαλισμό τον κινέζικο και το κινέζικο όνειρο. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λόγου μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σας. Δεν τα είπαμε ότι όλα τα πράγματα είναι πάτσα, πούτσα και παπούτσα. Χαμήλω το ραδιόφωνο, παιδί μου, ακούω το μαλάκα από μέσα. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά χαμήλωσε το. Βάλε και ένα δάχτυλο από πίσω να πάνε όλα μαζί. Όπα, μπερδεύουμε τα θέματα. Ναι, οκ, okay, αλλά κόλλα έφερε. Άστο. Πάει ο γέρος ο Ινδιάνος μαζί με έναν πολύ πιτσιρικά στο δάσος. Και του λένε, τι ακούς, του λέει ο γέρος. Του λέει, ακούω, λέει ένα κάρο, του λέει ο μικρός. Ναι, τι κάρο όμως, του λέει. Ένα κάρο μακίες. Ένα κάρο, του λέει. Ένα άδειο κάρο, του λέει, ένα γεμάτο. Δεν ξέρω, του λέει. Ακούμε, του λέει, ένα άδειο κάρο. Κάνει θόρυβο. Είναι στα μυαλά των ανθρώπων. Δηλαδή, αυτός ο οποίος είναι άδειο το κεφάλι του, κάνει πολύ φασαρία. Λέει πολλά, άσχετα. Καταλαβες. Σαν τενεκές ξεγάνωτος που έλεγε και ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος, τα πολιτικά κέντρα που παίρναν τα λεφτά για να κάνουν πολιτικά κέντρα, τα πήγαινε και τα τρώγε στις κυρίες εκεί. Στα μπουζούκια. Άρε, ωραίες εποχές, λεβεντιές, αυτά είναι. Αυτά κόψαμε και έχουμε πάρει το κατήφορο. Ρίχτω, Ηλία! Ηλία! Ρίχτω! Ρε φίλε, έχω μια πορεία. Αυτός ο μαλάκας ο πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, ναι, ποιο λόγο έχει ξεφτυλίσει όλη την αριστερά? Και όπου πας στην κοινωνία, εγώ είμαι οδηγός και κάνω παραδόσεις. Όπου και αν πάω, μου λένε, ξέρω εγώ, για τους αριστερούς. Γιατί έχει ξεφτυλίσει την αριστερά, μπορείς να μου δώσεις μια απάντηση? Ποιος ο Τσίπρας? Αυτό που είχαμε, ναι. Γιατί είχε συγκεκριμένο σκοπό, στόχευση, τι εννοείς? Παραγγελιά ήταν πολύ συγκεκριμένη. Και τώρα βάζει το κουστούμι του Πασόκ, κατάλαβες? Το κουστούμι του Πασόκ. Δεν έγινε ο Τσίπρας Πασόκ, το Πασόκ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ε? Σωστό και αυτό. Είμαι εντός γραμμής. Όπως άκουγα εκεί από το Γαλάτσι που έλεγε μετά, η αιχμή του δόρατος, λέει ο Τζουμάκας. Ποιο Τζουμάκας, ρε, αιχμή του δόρατος? Πάντως το αιχμή του δόρατος το είπε σωστά, ε. Ναι. Θα μπορούσε να πει αιχμή του κέρατος, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Είναι καλά αυτά που του γράφουν, γιατί να ξέρουμε και γείτονας με αυτό το μήτρο εκεί πέρα, δεν ξέρει να μιλάει. Αυτή είστε. Ναι, μ' αρέσει, ναι, που θέλει να μιλήσει κατάλληλα και τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι. Δεν κοιτάει που δεν ξέρει ελληνικά καλά-καλά, θέλει να μιλήσει και ξένη γλώσσα. Τι να πω, εγώ λυπάμαι που έχει ξεφτυλίσει την αριστερά, δυστυχώς. Ως αριστερός το λες. Ως αριστερός και. Δεν πειράζει, τουλάχιστον καταλάβαμε ποια είναι αυτή η αριστερά η συγκεκριμένη που ευαγγελίζει το Τσίπρας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε εμείς αριστερά. Σαφώς, και εύχομαι σε αυτές τις εκλογές ο καθένας να πράξει το καθήκον του. Mm. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Έλα, Αποστολή, δεν σε έγινε στο Κοροπή. Τι έγινε στο Κοροπή, ακυρώθηκε η φιέστα των φασιστών? Ναι. Σκασμένος είμαι, σκασμένος. Κι εγώ, και να σου πω κάτι, γαμώτο, ότι με στεναχωρεί. Ότι είναι τόσο μάγκες αυτοί, έτσι με κανένα μετανάστη, με καμιά δικηγόρο, με αυτά. Αλλά όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ο παντού, κάνουν σακώτες. Δηλαδή και με την Original που του έχει κλείσει τόσα ραντεβού όπως στο Κοροπή, και με τους φίλους σου, τους Νιόνιους, για να δει ότι είμαι αντικειμενικός, και με τους Φενταγίν, κρύβονται. Αντικειμενικός, γιατί ποιοι είναι οι Νιόνιοι, τους ξέρω. Οι Πανιόνιοι, καλέ. Α. Επειδή είπε, τώρα το παιδί και όχι, κοιπάθηρε. Του είχαν κλείσει ραντεβού στην πλατεία και δεν πήγανε. Να λέμε αλήθεια τώρα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, εδώ φοβούνται και κάτι μικρέ ομάδε. Και τα Σούρμενα, την Αιωνία, το Χολαργό. Του λέμε είμαστε εδώ, ελάτε. Και δεν έρχονται κότε. Με τα Σούρμενα, ωραίο θα ήταν. Σούρμενα versus Σούργελα. Σωστό, σωστό. Κοίτα τα Σούρμενα, μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι όλο. Μέγα τα παιδιά. Όχι, τα Σούρμενα μια χαρά δεν είπε για τα Σούρμενα, για τα Σούργελα είπα τα άλλα. Τα φασιστο Σούργελα. Ακριβώ αυτό είναι. Είναι ανύπαρκτη. Γι' αυτό λοιπόν και όλοι αυτοί που θαυμάζουν το τσαμπουκά του να το βλέπουν και το τσαμπουκά του όταν είναι και άλλοι τσαμπουκάδε. Όχι απέναντι σε αδύνατου, αλλά τέτοιε κότε είναι πάντα φασίστε. Καλά λέει ο ακροατή για τον ελληνικό χρυσό. Δεν έχει δει το χρυσοδότη του Καλαμούκη. Να σου πω κάτι, δεν ήσουν στου καλλιτέχνε μαζί με το Μητσοτάκη και με τον Πιάτσικα και το Τσαρχάκο, γιατί δεν πήγε εσύ. Δεν με καλέσανε και είμαι πολύ έξαλλο με αυτό. Ήθελα και εγώ να πάρω ένα φιλοδόρημα, το κάτι τη που λέει και ο Κυριάκο, το κάτι τη για να πάρουμε τα δικαιώματά μα, να ζήσουμε κι εμεί από αυτά. Και ήθελα και εγώ να συμμετάσχω στο σπότ αυτό του Μητσοτάκη, αλλά είδα Σαββόπουλο και έκοψα πέρα. Εγώ εκεί περίμενα να σε δω τίποτα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Είχα πει στο Χατζή πριν από κανένα χρόνο στην Κηφισιά, το δημοσιογράφο του Σκάι, τον ξέρει. Του λέω, φιλαράκο, με κολοδάχτυλο, ό,τι και να κάνετε, λέω και να το βγάλετε το Μητσοτάκη, εσείς οι δημοσιογράφοι, το άλογο είναι κουτσό, θα πέσει. Να το αποδεικνύει, το παιδί είναι βλαμμένο.